به پیاده رو بی دلیل نمیشه هیچ ره گذری رد. مردم عجیبن، پر حرف و حدیثن، پیچیدن طالبن حق و نبینن، حاضرم بشکونن قلم دست و ولی هیچ جوره همون دست و نگیرم. منم سرگردونم که کدوم راهشه ها، دنبال عشق بودم تو آغوش فاحشه ها، انگا منتظره یه درم تا بشه وا، یه جا دیگه پاشم بپره خواب چشام، دیگه پشت قهقه ها عذاب نبینم، کل این دنیا رو یه جور تضاد نبینم. این خونه رو همه باید ترک کنی، مسکلن و نایی که براش اساس خریدن. بگو که یا دوست داری روز یا صبح شب، چرا قدرت و میخوای عشق زور یا اقدس. اینو یاد نره همه چی داره میچرخه، تا حالا چند دفعه شدن این دوست و دشمن. بگو چرا از آگاهی غافل میشی، غافل میشی یا نه سیاکاریه. بگو بینم اصلا چند دفعه عاشق میشی، اگه یه دفعه از پس چرا فارغ میشی. ها مردم عجیبن، پر ترس و حریصن، فرقی هم نمی کنه مرد و زنینن، عاشق گناه زیبا باس زشتی یا آدمن، همون حیوان صاحب اختیار. ببین چه آشفته بازاریه، دنیا قفسه، یارو پی آزادیه، کلی داره هنون لنگه یه پاپاسیه، همه داداشن نمیدونن بابا کیه. When you're unwanted, streets are on you when you're down.